طور سے تیرسی مبان دفنی کیا ایک سو مستنون امین ایبلوی دوشی بیشتے το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμα το φως του απρόσιτο και κατέχνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους του Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα, μελετώντας και σχολιάζοντας τον Άγιο Νικόδημο, το βιβλίο του Άρωτος Πόλεμος, και είχαμε μείνει στο κεφάλαιο εκείνο που λέει πώς κανείς μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά τις αισθήσεις του, πώς πρέπει να τις ελέγχει και πώς μπορεί από όλα αυτά τα αισθητά, αυτά που βλέπει, από αυτά που ακούει και λοιπά, όλα αυτά που ερεθίζουν τις αισθήσεις, να ανεβαίνει στον Θεό. Έτσι μας είχε πει κάποια παραδείγματα ο Άγιος γενικά, και ότι ο σκοπός που μας έχει δώσει ο Θεός τις αισθήσεις, την όραση, την ακοή και λοιπά, είναι για να ανακαλύπτουμε μέσα από τα αισθητά τον ίδιο. Αυτά λέγαμε την προηγούμενη φορά και συνεχίζουμε σήμερα. Λέει ο Άγιος ότι βλέποντας τον εαυτό σου ή και τους άλλους ανθρώπους, πως μόνο εσύ είσαι ορθοσχήμων, έχεις ένα ορθό σχήμα, έτσι, ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που περπατάει στα δύο του πόδια, και ο λογικός από όλα τα άλλα ζώα, και πως είσαι μία ένωση και ένας σύνδεσμος των αήλων και υλικών χτισμάτων, είσαι στο μεθόριο, έτσι, των πνευματικών και των υλικών. Έτσι, ο άνθρωπος έχει και ψυχή που είναι πνευματικό κατασκεύασμα, θα λέγαμε, έχει πνευματική σύσταση και ουσία, και σώμα έχει και υλική, μετέχει και του ορατού και του ορατού κόσμου, και κατά κάποιο τρόπο συνδέει και τους δύο κόσμους. Ενώ βλέπετε οι άγγελοι, ας πούμε, δεν έχουν σώμα. Και κατά τούτο υστερούν ως προς τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος λοιπόν ενώνει τους δύο κόσμους και είναι στο μεθόριο, και γι' αυτό, όπως λένε οι πατρές, είναι και ιερέας όλης της κτήσεως. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, το μεγαλείο του ανθρώπου, ο άνθρωπος, και ότι είσαι ένας σύνδεσμος των αήλων και των υλικών κτισμάτων, βλέποντάς το στον εαυτό σου, λέει ο Αγιονικός μας, κινήσου προς δοξολογία και ευχαριστία του πλάστου Θεού σου. Έτσι, γιατί τίποτα δεν είχαμε εμείς πριν μας τα δώσει όλα αυτά ο Θεός. Ούτε σώμα, ούτε ψυχή, ούτε νου, ούτε λογική, ούτε το όρθιο σχήμα της ζωής, τίποτα από όλα αυτά. Και πες λοιπόν, ο τριάς υπερούσια, Πάτερ, Ιε και Πνεύμα Άγιο, ας είσαι δοξασμένη στους αιώνες. Μια δοξολογία στην Αγία Τριάδα. Και να ξέρετε ότι η Ορθοδοξία μας είναι πάντα τριαδοκεντρική. Όλα τα κάνει ο Πατήρ δια του Υιού εμπνεύματι Αγίου. Έτσι, δεν είναι σωστή αυτή η θεολογία που μας έχει έρθει από τη Δύση, ότι ο τάδε πατέρας, ας πούμε, λένε, είναι χριστοκεντρικός, ότι όλα έχουν κέντρο το Χριστό, ή κάποιοι πρωτεστάτες που μιλάνε για πνευματοκεντρικότητα. Έτσι, Ενώ όλοι οι πατέρες μας θα δείτε ότι είναι τρίαδο κεντρική, έχουν κέντρο την Αγία Τριάδα. Όχι μόνο το Χριστό ή μόνο το Άγιο Πνεύμα. Και δυστυχώς το λένε και Ορθόδοξοι αυτό, γι' αυτό το επισημαίνω. Γιατί δυστυχώς και οι Ορθόδοξοι πηγαίνουμε στη Δύση να σπουδάσουμε θεολογία, ενώ η Δύση είναι στο σκοτάδι. Τι να πάει στο σκοτάδι. Τα φώτα του σκότους δεν έχει φως στο σκοτάδι. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι, και μετά βλέπουμε και τους δικούς μας Άγιους Πατέρες με τα γυαλιά που μας φοράνε στη Δύση. Γι' αυτό κάνουμε και τέτοια λάθη θεολογικά. Και λέμε ότι τάδε πατέρας είναι χριστοκεντρικός κλπ. Κλπ. Ενώ όλα είναι τριαδοκεντρικά, και τα τροπάρια βλέπετε που έχουμε στην εκκλησία μας, οι κανόνες που έχουμε, είναι μια δοξολογία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος. Πάντα την Αγία Τριάδα έχουμε και την Αγία Τριάδα προσευχόμαστε. Έτσι και εδώ. Δοξάζει την Αγία Τριάδα. Ας είσαι δοξασμένη στους αιώνας. Πόσο χρεωστώ να σε ευχαριστώ πάντοτε. Όχι μόνο διότι με έπλασες από τη γη και με έκανες βασιλέα όλων των επίγειων κτισμάτων, όχι μόνο διότι με ετοίμησες, γιατί πράγματι ο άνθρωπος είναι ο βασιλέας όλης της κτήσεως και πλάστηκε αρχηγός και των ζώων των αλόγων, και τα ζώα κανονικά πρέπει να μας κάνουν υπακοή, όλα τα ζώα, αλλά αγρίεψαν και επαναστάτησαν, διότι και εμείς δεν σταθήκαμε απέναντι στον βασιλέα μας όπως έπρεπε, στον Κύριό μας. Μας έπλασες λοιπόν βασιλέα των επίγειων κτισμάτων, όχι μόνο διότι μας ετοίμησες κατά τη φύση με τη δική σου εικόνα, έχουμε την εικόνα του Θεού, με νου, λόγο και πνεύμα, αυτή είναι η εικόνα του Θεού, είναι ο νους, είναι ο λόγος και το πνεύμα που έχουμε. Κατά το Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ είναι ο νους θα λέγαμε, ο Υιός είναι ο λόγος και το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα που έχουμε κι εμείς, το οποίο ζωοποιεί το σώμα μας. Έχουμε το πνεύμα το οποίο ζωοποιεί, δίνει ζωή στο σώμα μας. Και όταν φύγει το πνεύμα, χωριστεί η ψυχή από το σώμα, βλέπετε το σώμα πέφτει σαν ένας σακί, ας πούμε, από σάρκες και κόκαλα. Δεν έχει πνεύμα. Ενώ οι άγγελοι δεν έχουν πνεύμα, το οποίο ζωοποιεί τη σάρκα. Γιατί δεν έχουν σάρκα, δεν έχουν σώμα. Έτσι, γι' αυτό και υστερούν σε σχέση με τους ανθρώπους. Δεν έχουν το πνεύμα, το ζωοποιούν το σώμα. Γιατί δεν έχουν σώμα. Έτσι λοιπόν δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας έδωσε την εικόνα του, νου, λόγο και πνεύμα ζωοποιών του σώματος. Αλλά και διότι μου έδωκες δύναμη να γίνω προαιρετικός με τις αρετές καθομοίωση δική σου. Τι θα πει αυτό τώρα. Να ευχαριστήσουμε, λέει, την Αγία Τριάδα, διότι μας έδωσε την δυνατότητα, εάν το θέλουμε, διαμέσου των αρετών, να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Να πραγματώσουμε αυτή την... Ό,τι πιο ανώτερο μπορεί να πραγματώσει ο άνθρωπος, να γίνει όμοιος με τον Θεό. Τι πιο ανώτερο, να γίνει Θεός. Κατά χάρη, βέβαια, και όχι κατά φύση. Και γίνεσαι όταν ενεργείς, ασκείς τις αρετές. Και βέβαια δεν πετυχαίνεις κάνοντας αρετές τη θέωση εσύ. Ο Θεός την δίνει τη θέωση. Πότε, όταν εκείνος θέλει, εσύ, όταν δει ότι μπορείς να το σηκώσεις. Αλλά εσύ κάνεις κάτι άλλο. Τι κάνεις, ενεργείς τις αρετές. Κάνεις, ας πούμε, αυτό που είπε ο Θεός, τις εντολές. Τις εντολές τις κάνουμε όχι σαν εργαλείο για να πάμε στη θέωση, έτσι προσέξτε. Γιατί τότε θα την κάνουμε μόνοι μας τη θέωση. Όχι. Αλλά τις κάνουμε, όπως λέει ο Άγιος Μάρκος πολύ ωραία, για να φυλάξουμε την θέωση, την οποία μας την έχει δώσει δωρεάν ο Θεός από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε. Καταλάβετε. Και φυλάγει κανείς την καθαρότητα του βαφτίσματος όταν τηρεί τις εντολές, την αγάπη. Όταν αγαπάς δεν μισείς, δεν μολύνεις την καρδιά σου με όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα για τον άλλον. Με την ταπείνωση και δεν μολύνεις την καρδιά σου με την υπερηφάνεια, με τη συγχωρητικότητα. Και δεν μολύνεις την καρδιά σου με την νησικακία, έτσι, με την αγνότητα, και δεν μολύνεις την καρδιά σου και το σώμα σου με την ασέρεια και την βουρνία και όλα αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα. Όλες βλέπετε οι αρετές είναι τα εργαλεία με τα οποία φυλάμε την καθαρότητα της καρδιάς μας, της ψυχής μας και του σώματός μας. Και έτσι φυλάγεις την θέωση, γιατί η θέωση μας έχει δοθεί. Να το βάσουμε και Ακόμα πιο, αν θέλετε, να ακριβολογήσουμε, μας έχει δοθεί με το χρίσμα. Τότε μας δίνεται ο Θεός. Βλέπετε, όταν το παιδάκι βαφτίζεται, μετά αμέσως το χρύει ο ιερέας και λέει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Έτσι, τότε μας δίνει και ο Θεός. Μα δεν πιάσανε οι Αδάμ και Εύα, το γνωρίζει από το κακό. Αμέσως αφαιρείς το κακό, πώς θα μαθαίνει, μόνο το καλό θα μας φέρανε. Θα φτάνανε στη χέρα. Είμαι πατέρας, μόνο το πατέρας, μόνο το καλό, ξέρανε. Ναι, κοιτάξτε, το κακό δεν είναι να το μάθεις. Τι να μάθεις το κακό. Γιατί καταλαβαίνετε μόνο τον εγωισμό και μόνο τα άλλα. Ότι τι γίνεται, αν δεν πέφτανε. Και αν δεν πέφτανε, θα φτάνουμε στο τέλειος. Στο άριστα. Χωρίς να γνωρίζει το κακό καθόλου, τίποτα. Δεν θα γνωρίζαμε το κακό. Κοιτάξτε, τι είναι το κακό. Το κακό είναι η έλλειψη του καλού. Έτσι είναι η απουσία του αγαθού του Θεού. Θα πηγαίναμε από το Ελίαν καλός που ήταν οι άνθρωποι στο άριστα. Η υπακοή που τους έβαλε ο Θεός να κάνουν, έτσι, τους είπε να φάτε από όλα τα δέντρα εκτός από ένα. Αυτή η υπακοή ήταν ένα, ας το πούμε, εργαλείο για να πάνε από το Λία καλό στο άριστα. Οπότε για το διάβολος θα συνεχίσει να κάνει κακό ή θα σημαίνει ότι πέραμε τελείωνε. Τώρα τι θα έκανε ο διάβολος και ο Θεός τι θα έκανε το διάβολο δεν ξέρουμε. Θα σταματούσε και θα κάνει καλό στο διάβολο, αν είσαι σταματήσει εκεί πέρα στην υπακοή. Μπορεί και ο διάβολος να μετανοούσε, δεν ξέρουμε, αλλά επειδή... Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Υποθετικά δεν μιλάμε στη θεολογία, να ξέρετε. Με το αν και με το μήπως. Δεν ξέρω αν λένε κάτι πατέρα, δεν έχω υπόψη. Αλλά εκείνο που ξέρω ότι θα πηγαίναμε στη θέωση δια της υπακοής. Ήταν ένα εργαστήριο υπακοής αυτή η εντολή και η παραμονή στον παράδεισο. Υπήρχε μια εξέλιξη δηλαδή και στον παράδεισο. Δεν ήταν στατική κατάσταση των πρωτοπλάστων. Αν παρέμεναν στην υπακοή και δεν πρόδιδαν, ας πούμε, τον Χριστό, τον Θεό, με την παρακοή, δεν θα μέναν εκεί που ήταν, αλλά θα φτάνουν στην τέλεια ομοίωση, στο καθομοίωση. Είχαν την εικόνα και θα φτάνουν στο τέλειο, στο καθομοίωση. Αλλά αποτύχαμε. Αποτύχαμε γιατί, το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί φανταστήκαμε, με τη φαντασία μας πλάνησε ο διάβολος, την ισοθεία, ότι μπορούμε να γίνουμε ίσοι με τον Θεό, αλλά χωρίς τον Θεό, μόνοι μας, ο εγωισμός. Έτσι. Και το ίδιο κάνουμε και τώρα, αυτό παθαίνουμε και τώρα. Σου λέει τι χρειάζεται αυτός, επιστήμη, τεχνολογία, να φας, να πεις, να γίνεις γερός, να κάνεις γυμναστική, όλα ανοιχτά μπροστά σου, τι δεν χρειάζεται ο Θεός. Λοιπόν, το ίδιο παραμύθι. Και σε φαντάζει, σε φουσκώνει ο διάβολος με αυτή τη φαντασία, και μας ρίχνει μια και καλή έξω από τον παράδεισο. Τελείωσε έξω από την εκκλησία. Παράδεισο στην εκκλησία. Και σε πετάει έξω. Σου λέει τι χρειάζεται να εκκλησία, εκκλησία κάτι και εκεί. Τι πράγματα είναι αυτά. Στον 21ο αιώνα. Έτσι. Ή να πιέζει να εξομολογέσει παπάδες τώρα. Μυαλό δεν έχει. Σε πετάει μια και καλή έξω από τον παράδεισο. Σε βγάζει έξω από την εκκλησία. Καταλάβετε. Το ίδιο παραμύθι συνέχεια και κάνουμε συνέχεια το ίδιο λάθος. Και το κάνουμε πολλές φορές. Ο Αδάμ το έκανε μια φορά. Και το έκανε και πριν, ας το πούμε, εντάξει, εμείς το κάνουμε μετά την ενανθρώπιση, μετά την ενανθρώπιση του Χριστού. Είμαστε δικαιολόγητοι, ενώ έχουμε βαφτιστεί. Έτσι. Και εκεί είναι η τραγικότητά μας. Και πώς να πούμε, είμαστε αδικαιολόγητοι. Αλλά και πάλι βλέπετε η αγάπη του Θεού δεν μας εγκατέλειψε και σου λέει εντάξει, και το βάφτισμα το ύβρισε και το μόλυνες, άντε, ξαναβαφτίσου πάλι. Και μας δίνει το δεύτερο βάσμα που λέγεται μετάνοια, δάκρυα. Και σου λέει, άντε φτιάξε μια κολυβήθρα τώρα μόνος, με τα δάκρυά σου. Και μπαίνεις εκεί μέσα και καθαρίζεσαι με τη μετάνοια. Και σωζόμαστε δια της μετανοίας τώρα. Διάλυσου εδώ. Αλλά πάμε στο ίδιο τέρμα που θα πήγαινε και ο Αδάμ αν δεν έκανε την παρακοή. Πάλι δια της υπακοής όμως σωζόμαστε. Δια της υπακοής τώρα πλέον στον πνευματικό. Και ο ένας τον άλλον. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος υπακούεται αλλήλεις. Να υπακούεται ο ένας τον άλλον. Έτσι. Εκτός αμαρτίας, εν φόβο Θεού. Να υπακούουμε ο ένας τον άλλον, εν φόβο Θεού. Γι' αυτό το ξάρισε τον Θεό, διότι πάλι δεν μας στέρισε τη δυνατότητα. Ενώ εμείς είμαστε, αποδειχτήκαμε, ας το πούμε έτσι, προδότες, ανάξιοι της δωρεάς. Μας έδωσε δωρεά και εμείς. Για μια συγγνώμη, δεν θέλαμε να πούμε συγγνώμη, είναι φοβερό. Γι' αυτό έκανε τόση κουβέντα, τους έκανε ο Θεός, ρε παιδιά, τι πάθατε, πώς το πάθατε, ο Αδάμ, η γυναίκα που μου έδωσες. Δηλαδή εσύ φταίς. Κατέκρινε το Θεό. Εσύ φταίς. Αν δεν μου έδωσες αυτή τη γυναίκα, εγώ δεν θα έκανα την παρακοή. Η γυναίκα πάλι το φίδι. Δεν φταίω εγώ. Αυτό το φίδι που τάσσεσαι να κυκλοφορεί, θα λέγαμε. Έτσι πάλι με το Θεό τα έβαλε. Βάσει αυτό το φίδι και μας εξαπάτησε. Δικαιολογία. Αντί να, λέμε, να πούμε ένα συγγνώμη. Και βλέπει το παθαίνουμε και σήμερα. Σου λέει ο άλλος. Να πω εγώ συγγνώμη. Όχι, εκείνος να πει συγγνώμη. Η γυναίκα μου να πει, ας πούμε. Και δεν ταπεινώνει το άντρας. Όχι, εγώ είμαι κεφάλι της οικογένειας, αλλά αυτή να ταπεινώνει. Τι να πει. Και βγαίνουμε έτσι, χάνουμε τον παράδεισο. Χάνουμε τον Χριστό, χάνουμε τον καθομοίωση. Λοιπόν. Και ο Θεός λοιπόν δεν μας το στερεί, αλλά κάνοντας τις αρετές φτάνουμε πάλι στο ίδιο. Που θα έρθουν και ο Αδάμ για τις υπακοής. Και μπορούμε να απολαμβάνουμε τον Θεό στους αιώνες. Για όλα αυτά ευχαριστείς, δοξάζεις. Έτσι, βλέποντας λοιπόν τον εαυτό μας τώρα, έχεις πάλι ένα άριστο μέσο για να δεις τον Θεό. Ενώ βλέπετε, ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, ας πούμε, τι μιλάει. Μιλάει για ανθρωπισμό. Έχει κάνει κέντρο τον εαυτό του. Αντί να βλέπει πίσω τον εαυτό του τον Θεό, πάλι βλέπει μόνο τον εαυτό του και έχει κάνει είδωλο τον εαυτό του. Και σου λέει σήμερα όλα για τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Η παιδεία μας είναι ανθρωπιστική, οι σπουδές μας είναι ανθρωπιστικές, έτσι. Ανθρωποκεντρική. Μπράβο, ανθρωποκεντρική. Έτσι. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε θεοκεντρικοί. Τρίαδοκεντρικοί να είναι η ζωή μας. Όχι ανθρωποκεντρικοί. Είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, μέτρο πάντων ο άνθρωπος. Χρήμα πάντων ο άνθρωπος. Δεν είναι ο άνθρωπος χρήμα πάντων. Ο Θεός είναι. Πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής μας. Αλλά βλέπετε ότι σε όλα αυτονομούμε τα πράγματα. Βλέπουν τον ήλιο, τον κάνουν Θεό τον ήλιο. Βλέπουν τον άνθρωπο, κάνουν Θεό τον άνθρωπο. Βλέπουμε την κτήση όλοι, κάνουμε Θεό τη κτήση, τη δημιουργία, τη φύση. Βλέπουμε τα πάθη μας, κάνουμε Θεό τα πάθη μας. Την Αφροδίτη, Θεό, τον Άρη, το Θεό του πολέμου. Τη χειρότερη αμαρτία την έχουμε κάνει Θεό. Τα αυτονομούμε όλα και μετά φτάνουμε στις φοβερές διαστροφές να λατρέψουμε και τις διαστροφές μας. Ενώ βλέπεις ο άνθρωπος που έχει τον Θεό, έχει μετανοήσει, παρατηρώντας τον εαυτό του πάλι δοξάζει τον Θεό, την Αγία Τριάδα. Και για το σώμα του και για την ψυχή του. Και για την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του και για τη δυνατότητα που έχει να φτάσει στην τέλεια ομοίωση με την εικόνα, στο καθομοίωση. Και να γίνεις Θεός κατά χάρη. Τι άλλο να τον αποθήσεις. Για όλα αυτά δοξάνεις. Και στα μαρτία μας. Και για τις αμαρτίες ακόμα ευχαριστούμε τον Θεό. Εν παντή ευχαριστείτε, δεν λέει. Και για τις αμαρτίες θα πεις να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσεις που μετάνιωσες και δεν έπεσες πιο κάτω. Και σε ανέχεται και σε δέχεται. Πεις δόξα τον Θεό. Έρχομαι τώρα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στις πέντε αισθήσεις μερικότερων. Να σας πω για κάθε μια από τις πέντε αισθήσεις. Πώς μπορείς να τις αξιοποιήσεις ώστε μέσα από αυτές να δεις τον Θεό, να βλέπεις τον Θεό. Αν θέλγεσαι, αν σε τραβάει, αδελφέ, η ωραιότητα και το κάλος των κτισμάτων, την οποία βλέπουν οι οφθαλμοί σου, χώρισε με το νου σου εκείνο που βλέπεις από το πνεύμα που δεν βλέπεις. Βλέπεις κάτι ωραίο, ένα όμορφο πρόσωπο, ένα όμορφο πράγμα. Έτσι, θα κάνεις μέσα σου λέει ένα χωρισμό. Αυτό το ωραίο που βλέπεις από το πνεύμα που έχει. Κοίταξε να δεις πως το λέει. Στοχά σου ότι όλον εκείνον το ωραίο κάλος που φαίνεται έξωθεν είναι του μόνου αοράτου και παγκαλεστά του πνεύματος, δηλαδή του Θεού. Όλα αυτή η ομορφιά που βλέπεις, τα κτίσματα, είναι η ομορφιά του Θεού που έχει βάλει μέσα, του Αγίου Πνεύματος. Και από αυτό έχει την αιτία εκείνη η εξωτερική ωραιότητα. Δηλαδή εκείνο που κάνει όμορφα τα πράγματα και τα πρόσωπα είναι το Άγιο Πνεύμα. Και να πεις λέει όλους χαρά, ιδού οι ρίακες της άκτης του πηγής. Να τα ριάκια της άκτης της πηγής, του Θεού δηλαδή. Ιδού ηρανίδες του απείρου πελάγους παντός αγαθού. Να οι σταγόνες που προέρχονται από το πέλαγος που δεν έχει τέλος του κάθε αγαθού, του Θεού δηλαδή. Ο Θεός είναι ένα πέλαγος και οι σταγόνες του είναι οι ομορφιές, ας πούμε, που βλέπουμε. Ω και πόσον χαίρω στα ενδότερα της καρδιάς μου, συλλογιζόμενος την αιώνια και άπειρη του κτίστου μου ωραιότητα, που είναι αρχή και αιτία πάσης κτιστής ωραιότητας. Έτσι, όλα αυτά τα δημιουργήματα, τα κτιστά, τα κτίσματα, είναι απλώς υδροσοσταλίδες, θα λέγαμε, της άπειρης ωραιότητας του άπειρου Θεού. Και λέει πόσο χαίρομαι, βλέποντας αυτά τα μικρά, τις μικρές ομορφιές, φαντάζομαι πόσο πιο ωραίο θα είσαι εσύ. Και πας πίσω από τα κτίσματα. Ο πόσο γλυκαίνομαι στοχαζόμενο στο άχραστο και ανεπινόητο και υπέρκαλον κάλος του Θεού. Πόσο γλυκαίνομαι, χαίρομαι, όταν σκέφτομαι την άχραστη, την ανίποτη, έτσι, και την ανεπινόητη, που δεν μπορώ και να τη σκεφτώ, ομορφιά του Θεού, που είναι πάνω από κάθε ομορφιά και από την οποία ομορφιά έχει την αρχή της κάθε άλλη ομορφιά κτιστή. Βλέπεις έναν ωραίο άνθρωπο, ας πούμε. Δεν πάει ο νους σου το πονηρό, πάει στον Θεό όταν τα σκεφτείς έτσι. Να πεις, α, αν είναι έτσι το δημιουργήμα, πώς θα είναι ο δημιουργός, πόσο όμορφος θα είναι. Και δεν αμαρτάνει. Έτσι, ενώ αν το αυτονομήσεις, το πρόσωπο, το πράγμα, πεις, πα, τι ωραίο αυτό, και το λατρέψεις, το κάνεις είδωλο, επέστης είναι το λατρεία, αμαρτάνεις. Και μετά λες, πώς θα το χρησιμοποιήσω κιόλας, για να έχω ακόμα περισσότερη δόνη, έτσι να το κάνω κτήμα μου, και αντί να δοξάσεις τον Θεό, έτσι γίνεσαι ο λολάτης και μπαίνεις, ας πούμε, στην κτήση μέσα σαν να ζηλιστείς ό,τι αρπάξεις. Γι' αυτό την έχουμε ρημάξει και την κτήση και έχουμε και τα οικολογικά προβλήματα και όλα αυτά. Όλα αυτά ξεκινάνε από το ότι αυτονομούμε τα πράγματα και δεν βλέπουμε πίσω από τα πράγματα τον κτίστη, τον δημιουργό. Και ό,τι αρπάξουμε. Και από τους ανθρώπους ό,τι αρπάξουμε, και βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι αχαλήνοτα, ας πούμε, βλέπουν τον άλλον σαν ένα αντικείμενο ειδονή, σαν ένα είδος προς εκμετάλλευση. Και κάνουν σχέσεις και άλλες σχέσεις και άλλες σχέσεις. Εκάσαι. Άνθρωποι είναι αυτοί. Όχι. Δεν το βλέπει έτσι ο άλλος. Το έχει αυτονομήσει και σου λέει, έχει κάνει είδωλο πρώτα-πρώτα τον εαυτό του και σου λέει, όλοι οι άλλοι πρέπει να με εξυπηρετήσουν. Υποτιθέμενες ανάγκες μου. Δεν είναι ανάγκες, είναι πάθη. Αυτά λοιπόν για την όραση. Μας πάει τώρα στην ακοή. Όταν ακούσεις, λέει, καμιά γλυκία φωνή ή αρμονία ήχων και ασμάτων, στρέψε τον νου σου στον Θεό. Πάλι. Έτσι. Μην αυτονομήσεις πω τι φωνή είναι. Και το κάνεις είδωλο. Ω αρμονία των αρμονιών, Κύριέ μου. Ποια είναι η υπέρτατη αρμονία, είναι ο παλιός Θεός. Πόσο εφραίνομαι στις απείρες σου τελειότητες, επειδή όλες μαζί αποδίδουν σε σένα υπερουράνια αρμονία. Και ενωμένες ακόμα με τους αγγέλους τους ουρανούς και με όλα τα κτίσματα, κάνουν μεγάλη συμφωνία. Πότε να έρθει, Κυριέ μου, η ώρα να ακούσω μέσα στα αυτιά της καρδιάς μου την γλυκητά τη φωνή σου, να μου πεις, ειρήνη την εμήν δίδομήσει, σου δίδω την ειρήνη μου. Ειρήνη από τον παθόν, ότι η φωνή σου είναι η βία, είναι γλυκύτατη κατά το άσμα, το άσμασμάτων, έτσι είναι από τα παιδιά της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπετε, από τον ήχο το γλυκό που θα ακούσεις, μπορείς πάλι να φτάσεις να δοξάσεις τον Θεό και να πεις, μου, πότε θα ακούσω τη φωνή τη γλυκιά μέσα σου. Τα κτίσματα που έφτιαξες έχουν τόσο γλυκιά φωνή, τόση αρμονία, πόση αρμονία θα έχεις εσύ και η δική σου η φωνή. Όταν πάλι, λέει, ως φρένεσαι κανένα μυριστικό άνθος εμπόδες, ένα όμορφο έτσι λουλούδι που ευωδιάζει, να περάσεις, λέει, από την έξωθεν ευωδία στην κεκριμένη οσμή του Αγίου Πνεύματος, στην κρυφή ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Πρόεδρος Παύλος, εμείς είστε, λέει, ευωδία Χριστού. Εμείς χριστιανοί είμαστε ευωδία, ευωδιάζουμε. Ξέρετε ότι ο Θεός δίνει μερικές φορές το χάρισμα. και ευωδιάζουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που ευωδιάζουν. Πλησιάζει κοντά τη και ευωδιάζουν. Και πω, πω, τι είναι αυτό, τι ωραίο πράγμα είναι. Είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ζωντανοί. Ναι, λοιπόν. Έτσι είναι. Ναι. Και στα Άγια Λείψανα, αλλά και με ζωντανούς ανθρώπους γίνεται. Όταν κανείς έχει εξαγιαστεί, ευωδιάζει. Όταν θέλει και ο Θεός βέβαια, του δίνει αυτό το χάρισμα. Έτσι λοιπόν, όταν μυριστείς, δηλαδή μυρίσεις κάτι έτσι, ο ευώδης, να περάσεις την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και να σκεφτείς την κεκριμένη οσμή του και να πεις «Ιδού οι οσμές του πανευόδους εκείνου άνθρωπος και του ακενότου εκείνου μύρου, το οποίο εξεκενώθη σε όλα τα κτίσματά του». Και αυτή η ευωδία που έχουν τα λουλουδάκια, ας πούμε, έτσι, πάλι είναι από την οσμή εκείνου του ακένοτου μύρου, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Βλέπετε. Και αυτό το λουλουδάκι που μυρίζει τόσο ωραία, δηλαδή, έχει από το Άγιο Πνεύμα και μυρίζει έτσι. Είναι από το Άγιο Πνεύμα η ευωδία του. Έτσι δεν πρέπει να το αυτονομίζεις, να το κάνεις και αυτό είδωλο. Σύμφωνα με το άσμα, πάλι το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ άνθος του πεδίου. Βλέπετε τι λέει ο Θεός, εγώ είμαι το άνθος του πεδίου. Κρίνων των κοιλάδων, εγώ είμαι τα κρίνα, έτσι, που υπάρχουν στις κοιλάδες. Και πάλι μύρον εκενωθέν όνομά σου. Και ένα μύρο που εκχύθηκε είναι το όνομά σου. Και βλέπετε οι άνθρωποι που συνέχεια ομιλούν στο Θεό και λένε το όνομα του Θεού, Κύριε Ιησού Χριστέ, το στόμα τους ευωδιάζει. Είναι μύρο που ξεχύθηκε μέσα από το στόμα τους, γιατί μελετούν το όνομα του Θεού. Ιδού η της πηγαίας ευωδίας διάδοσης, η οποία αυθόνως υπερβλίζει τις θεϊκές αυτής επιπνίες από τον Άνω και καθαρωτά τον Αγγέλο έως τον Ισχάτων κτισμάτων και τα πάντα ευωδιάζουσα κατά τον Αρεοπαγίτη Διονύσιο. Λέει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης ότι υπάρχει και ιδού είναι φανερή η πηγαία διάδοση της ευωδίας από το Άγιο Πνεύμα, η οποία ευωδιάζει τους πάντες. Ξεκινάει από τους αγγέλους και φτάνει μέχρι και τα έσχατα κτίσματα, μέχρι και τα λουδάκια του αδρού. Για αυτή την ευωδία είπε ο Ισαάκ τον Υιό του τον Ιακώβ, ως μη του Υιού μου, ως ως μη αγρού πλήρους, όν ευλόγησε Κύριος. Έτσι, ως μη του παιδιού μου είναι σαν ως μη ενός αγρού, τον οποίον έχει ευλογήσει ο Θεός. Πάλι λέει, όταν τρως ή πίνεις, συλλογήσου πως ο Θεός είναι εκείνος που δίνει όλα τα φαγητά την οστιμάδα. Και μόνο εις μόνον αυτόν η δυνόμενος και μόνο εξαιτίας αυτού να ευχαριστιέσαι και να πεις «Χαίρε ψυχή μου». Γιατί καθώς έξω από τον Θεό δεν υπάρχει καμιά ανάπαυση, έτσι έξω από αυτόν δεν υπάρχει και καμιά γλυκύτητα ή νοστιμάδα. Και έτσι μπορείς να ευχαριστιέσαι με κάθε πράγμα και σε κάθε πράγμα. Ενώ βλέπει το άνθρωπο που ξεχνάει τον Θεό, φτάνει σιγά σιγά να μην ευχαριστείται ούτε το φαγητό του. Τίποτα δεν ευχαριστείται. Καθώς σε αυτό σε παρακίνει και ο Δαβίδ λέγοντας, «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Και ο Σολομών πάλι σου λέει ότι «Καρπός αυτού γλυκής εν το λάρικί μου». Και από το φαγητό σου λοιπόν παίρνεις αφορμή να βρεις τον Θεό, και να θυμάται το φαγητό σε κάνει να δοξάσεις τον Θεό. Γι' αυτό κάνουμε και προσευχή πριν φάμε. Γι' αυτό κάνουμε και προσευχή αφού φάμε. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πάντα σαν απολαύσεις που δεχόμαστε, δηλαδή όπως στην αρχή, όταν και Εύα, πήρε το μήνυμα του Σάρις και το πήρανε αυτόνομα. Και αν υπάρχει από το Θεό, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που προσπαθούμε και εμείς ήδη σήμερα παθαίνουμε το πράγμα, δηλαδή πάμε να εξουσιάσουμε το φαγητό. σαν να μας εμείς δημιουργεί το δικό μας πράγμα. Και σε πολλά πράγματα. Στο χρήμα και στα λεφτά και στο φαγητό και στο ντύσιμο. Παθαίνω αυτό το πράγμα. Τώρα τελευταία το βλέπω και βλέπω ότι πολλές φορές ξεκινάω να κάνω το σαυρό μου ακόμα γιατί πρέπει να μεταβεί το φαγητό. Κουρασμένος ή πεινασμένος από τη δουλειά. Άμα να πονάσω, να ξεκουραστώ. Αλλά με ένα τρόπο έτσι ανθρωποκεντρικό. Έτσι, μπαίνει η κοσμική λογική, η ανθρώπινη λογική. Σου λέει να φάμε αυτό. Πολύ λίγο. Και όμως μπορείς να φας πολύ λίγο και να φας και αλάδωτο και να είναι πεντανόστιμο. Γιατί έχει γίνει με προσευχή και εσύ είσαι μέσα στο μοναστήρι και έχεις προηγουμένως κάνει 3 ώρες προσευχή και έχεις δοξάσει τον Θεό. Έτσι. Και την ώρα που το τρως το δοξάσεις τον Θεό. Και λέει στους πατέρες, ας πούμε, πατέρες τι όμορφο φαγητό. Και σου είναι αλάδωτο. Έτσι. Και μπορεί να έχει φτιάξει με όλη την τέχνη της μαγειρικής και να τα έχει βάλει όλα και να είναι τελείως άνοστο. Γιατί λείπει το Άγιο Πνεύμα. Πώς και... δέχεσαι τα πράγματα. Ακριβώς. Πώς τα δέχεσαι. Γιατί ο άνθρωπος, το είπαμε που μας είναι ιερέας. Και καλείται όλα αυτά που παίρνει από την κτήση να τα ξαναδώσει στον Θεό. Δοξάζοντάς τα. Αυτό δεν κάνει ωραία. Παίρνει το πρόσφορο, παίρνει τον άμα, τα πράγματα από την κτήση και τα ξαναδίνει στον Θεό. Και παρακαλεί τον Θεό να τα αγιάσει και να τα μεταβάλει και να τα πάρουμε κι εμείς και να κοινωνήσουμε από αυτά. Τα αγιασμένα πλέον δώρα του Θεού. Και έτσι καλούμαστε να κάνουμε τα πάντα. Και τα πράγματα και τον εαυτό μας. Να τα ξαναδώσουμε όλα στον Θεό δοξολογητικά. Εμείς τα παίρνουμε, τα αρπάζουμε για τον εαυτό μας και ξεχνάμε και τον Θεό και δεν χαιρόμαστε τίποτα και έτσι γινόμαστε σαν κούτσουρα, νεκροί. Όταν πάλι λέει κινήσεις τα χέρια σου για να κάνεις κανένα έργο ή εργασία, συλλογήσου πως ο Θεός είναι η πρώτη αιτία εκείνου του έργου. Αν δεν ήθελε ο Θεός δεν μπορούσε να κινήσει τα χέρια σου. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Ούτε τα πόδια σου. Ούτε να σκεφτείς, ούτε να ανέβεις το μηχανάκι, ούτε στο αυτοκίνητο, ούτε στο λεωφορείο, ούτε να σηκώσεις το κρεβάτι, ούτε να ξαπλώσεις το κρεβάτι, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί είναι ο Θεός. Και εσύ δεν είσαι τίποτε άλλο παρά ένα ζωντανό όργανο αυτού, στον οποίο υψώνοντας το λογισμό σου, να πεις έτσι. Πόση είναι η χαρά που δοκιμάζω μέσα στον εαυτό μου, ύψιστε Θεέ του παντός. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα κανένα πράγμα. Αληθώς εσύ είσαι ο πρώτος και αρχικός ενεργητής κάθε πράγματος. Και πάλι χαίρεσαι και δοξολογείς και δοξάζεις τον Θεό επειδή κινείσαι. Επειδή έχεις τα χέρια σου και τα πόδια σου και μπορείς και τα χρησιμοποιείς. Πόσοι άνθρωποι είναι ανάπηροι, ας πούμε. Και τώρα μάλιστα με τα ατυχήματα βλέπεις, ας πούμε, και πόσοι άνθρωποι έχουν κινητικά προβλήματα και νέοι άνθρωποι. Βλέπετε πως κυκλοφορούν στους δρόμους, ας πούμε. Και εσύ έχεις την υγεία σου, είσαι γερός. Πες να δόξα τον Θεό. Δες πίσω από όλα αυτά τον Θεό, την πρόνοια του Θεού, την αγάπη του Θεού. Όταν πάλι βλέπεις σε άλλους αγαθότητα, μια καλοσύνη, έτσι βλέπει κανείς τους ανθρώπους σήμερα. Βλέπει και ανθρώπους που έχουν καλοσύνη, που έχουν αγάπη. Όταν βλέπεις να έχουν σοφία, να έχουν δικαιοσύνη και άλλες αρετές, κάνοντας με το νου σου αυτή την διαίρεση, πες στο Θεό σου. Ω πλουσιότατε θησαυρέ της αρετής, πώς είναι η χαρά μου, διότι από σένα και διαμέσου εσού μόνον προέρχεται κάθε καλό. Άρα και όλα αυτά τα καλά που βλέπουμε στους άλλους, ο Θεός τα έχει μοιράσει. Στον να δίνει σοφία, στον να δίνει δύναμη, ας πούμε στροφία, στον να δίνει μια καλλιτεχνική ικανότητα, μια ωραία φωνή, ξέρω κλπ. Για όλα αυτά ευχαρίστησε τον. Διότι όλο το καλό κατά σύγκριση των θείων σου τελειωτήτων είναι μηδέν. Αλλά και πίσω από όλα αυτά να δεις. Όχι να τα κάνεις πάλι είδωλα, αυτά καθε αυτά. Έτσι. Αλλά να δεις πίσω από αυτά αυτό που τα έφτιαξε και τα δώρησε όλα αυτά. Αν τα δώρα είναι τόσο όμορφα, τόσο ωραία, τόσο θαυμαστά, πόσο πιο ωραίος, πόσο πιο θαυμαστός θα είναι αυτός που τα έδωσε τα δώρα, τα μοίρασε στους ανθρώπους. Και πάλι αναβαίνει στην έννοια του Θεού. Από σένα και διαμέσου σου προέρχεται κάθε καλό. Αυτό που λένε στη λειτουργία, πάσα δώσει στεναθή και πάσα δώρη ματέρα, άνω τενεστή καταβαίνω. Έτσι, επομένως, όχι να ζηλέψεις τον άλλον επειδή έχει ένα χάρισμα, όπως το παθαίνουν. Και να ζει γιατί αν το έχω και εγώ και σε πιάνει και εγωισμός και κατάθλιψη. Αλλά να το ξέρεις το Θεό που τα έδωσε αυτά. Πόσο πιο ωραίος ήταν αυτός. Και Θεό μου, άμα σε πλησιάσω κι εγώ, πόσο πιο καλά θα τα καταλάβω και θα τα γευτώ κι εγώ. Γιατί όσο πλησιάζουμε το Θεό, τόσο μετέχουμε στον Θεό και στα χαρίσματα του Θεού. Ευχαριστώ σε Θεέ μου γι' αυτό και για κάθε άλλο καλό που έκαμε στον πλησίον μου. Αλλά θυμίσω Θεέ μου και τη δική μου τη φτώχεια και τη μεγάλη ανάγκη που έχω για την αρετή. Έτσι το γεννάς και στον εαυτό σου και λες Θεέ μου, εγώ δεν θέλω άλλο πράγμα παρά θέλω την αρετή. Θέλω τα πνευματικά καλά. Και για να πω γενικώς, όσες φορές αισθανθείς στα κτίσματα κανένα πράγμα αρεστό και ειδονικό, μη σταθείς αυτό, αλλά πέρασε με το λογισμό σου στον Θεό. Κάτι που σου άρεσε, κάτι που σου έφερε ευχαρίστηση, μη σταθείς αυτό το πράγμα, το κτίσμα, αλλά περάσει στον Θεό και να πεις: αν Θεέ μου, τα κτίσματά σου είναι τόσο ωραία, τόσο χαροπιά, μαζί μου τόση χαρά, τόσο αρεστά, πόσο άραγε ωραίος, πόσο χαροποιός και γλυκύτατος είσαι εσύ ο κτίστης όλων αυτών. Έτσι βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, μια ωραία ανατολή, βλέπεις ένα όμορφο ουρανό. Πέρασε πίσω από αυτά και να πεις αυτό το πράγμα, αυτά είναι τόσο ωραία, που είναι τα κτίσματα. Πόσο πιο ωραίο θα είναι ο άκτιστος Θεός που τα έφτιαξε όλα αυτά. Εάν λοιπόν αγαπητέ έτσι κάνεις, τι πως να κάνεις τώρα, κοιτάξτε τι όμορφο το λέει. Ή μπορείς λέει να απολαμβάνεις τον Θεό διαμέσου των πέντε σου αισθήσεων. Λέω, αλλά πού βλέπεις τον Θεό? Μάλιστα, τον βλέπω. Βλέπω όλα αυτά τα τέλεια πράγματα που έχει κάνει. Και απολαμβάνω τον Θεό μέσα από αυτά. Να λοιπόν τρόπος για να δεις τον Θεό. Μέσα από όλα αυτά τα κτίσματα. Μέσα από σένα τον ίδιο. Τις τελειότητες που έχεις εσύ ως άνθρωπος, μέσα από τις τελειότητες που βλέπεις τον άλλο, τον συνάνθρωπο σου. Μπορείς να απολαμβάνεις τον Θεό διαμέσου των πέντε αισθήσεων και να αναβαίνεις πάντοτε από τα κτίσματα στον κτίστη. Εις τρόπον ώστε η της κτίσεως δημιουργία να σου γίνεται μία θεολογία. Έτσι και όχι μία φυσιολογία όπως το έχουμε κάνει εμείς, μία φυσική, μία χημεία, αλλά μια θεολογία. Μέσα από τα κτίσματα ο άνθρωπος γίνεται θεολόγος. Όχι ληστής. Εμείς γίναμε ληστές. Και φυσιολάτρες. Αντί να είμαστε θεολάτρες. Βλέπετε πόσο στραβό δρόμο έχουμε πάρει. Και γινόμαστε κτισματολάτρες, κτισιολάτρες, πώς να το πούμε. Αντί να είμαστε λάτρες του άκτιστου Θεού που τα έφτιαξε όλα αυτά. Και παρασυνευλήθη, λέει ο άνθρωπος, της κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Και μοιάζει ο άνθρωπος με τα κτίνη μετά. Το κτίνος δεν ξέρει για Θεό, δεν μπορεί να σκεφτεί για Θεό, δεν έχει λογική, δεν έχει τίποτα από αυτά που έχει εσύ, την εικόνα του Θεού μέσα του. Βλέπει το χορτάρι, ορμάει να το φάει. Και γίνεται, λέει, και ο άνθρωπος όμοιος με αυτά. Βλέπει το κτίσμα και ορμάει στο κτίσμα. Αντί να ορμήσει τον κτίστη. Και να δοξάσει τον κτίστη. Και ακόμα σε αυτόν τον αισθητό κόσμο ευρισκόμενος να φαντάζεσαι εκείνο το νοητό. Μέσα από τα κτίσματα μπορείς να βλέπεις τις τελειότητες του αοράτου κόσμου. Του κόσμου των Αγίων και των Αγγέλων. Αν αυτός ο επίγειος κόσμος είναι τόσο όμορφος, πόσο πιο όμορφος θα είναι εκείνος. Και μπορείς μέσα από αυτόν τον κόσμο να προσεγγίσεις λίγο εκείνο τον κόσμο. Μέσα από τις τελειότητες αυτού του κόσμου. Επειδή και τη αληθεία όλος ο κόσμος και όλη η φύση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κανόνας και ένα όργανο κάτω από το οποίο ο αοράτος βρίσκεται παρόν ο δημιουργός και τεχνίτης ενεργών και δείχνων την τέχνη του και δια των ορατών και υλικών προβάλλουν τις αόρατες και άειλες του ενέργειες και τελειότητες. Μέσα από όλα αυτά τα τέλεια υλικά πράγματα προβάλλει ο Θεός παρουσιάζει σε εμάς τις δικές του τελειότητες, τις άπειρες. Βλέπεις, ας πούμε, την ήλιο, έτσι, το άτομο. Τι σοφία κρύβει ένα άτομο της ήλιος. Ψάχνουν οι επιστήμονες και συνέχεια βρίσκουν και ακόμα δεν ξέρουν τι είναι. Και βρίσκουμε και στοιχειώδη σωματίδια και άλλα στοιχειώδη σωματίδια και όλα είναι ένα μυστήριο και είναι ένα πανέμορφο πράγμα, ας πούμε, και μόνο που το προσεγγίζεις και δεν το έχεις βρει ακόμα στην άκρα του, ας πούμε, λεπτομέρεια. Τι είναι η ήλιο, ένα μυστήριο είναι. Πας να δεις το σύμπαν, ας πούμε, με το τηλεσκόπιο και βρίσκεις και ξαναβρίσκεις και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην άκρα του σύμπαντος, όσο δυνατά τηλεσκόπια και να έχουμε. Και βλέπεις από το ένα θαυμαστό, ας πούμε, νεφέλωμα, το ένα θαυμαστό γαλαξία, πας στο άλλο νεφέλωμα, στον άλλο γαλαξία, στο άλλο και μένεις έκθαμος, ας πούμε. Πολύ περισσότερο τέλειος θα είναι αυτός που τα έχει κάνει όλα αυτά. Και μπαίνεις λοιπόν μέσα από αυτό τον κανόνα των υλικών, καταλαβαίνεις τις άπειρες τελειότητες του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Σολομώντας, στην Παλαιά Διαθήκη, στη Σοφία Σολομώντας, στο 13ο κεφάλαιο, «Εκδάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων, αναλόγως ο γενεσιουργός αυτών θεωρείται». Από το μέγεθος και την ομορφιά των κτισμάτων, κατά αναλογία βλέπεις τον γενεσιουργό, αυτόν που τα γέννησε όλα αυτά, τα δημιούργησε όλα αυτά. Δεν ξέρω στον ήλιο, δεν ξέρω αν ξέρει κανείς τη μάτια, πόσες φορές χωράει η γη. Μόνο στον ήλιο, το δικό μας ήλιο, ας πούμε. Και τώρα μιλάνε οι επιστήμονες ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια ήλιοι. Πόσες χιλιάδες φορές χωράει η γη μέσα στον ήλιο. Φανταστείτε το μέγεθος δηλαδή του σύμπαντος τώρα. Χάνεσαι. Από αυτό το μέγεθος, λέει, και από την ομορφιά μετά, καταλαβαίνεις τον δημιουργό. Από το άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμο, της ποιή μας εννοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτοδύναμης και θεότης, δηλαδή μεγαλειότητα. Αυτό το λέει στην προσδρομένη επιστολή ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει τα αόρατα του Θεού, αυτός είναι αόρατος, δεν μπορεί να το δει στον Θεό. Και από την κτήση του κόσμου ακόμα, μπορείς να το δεις της ποίημασης. Βλέποντας τα κτίσματα, τα δημιουργήματα, βλέπεις τα αόρατα του Θεού μέσα από τα κτίσματα. Ποια είναι αυτά? Η αείβιος δύναμης και θεότης, η παντοτινή και πάντοτε ασάλευτη και σταθερή δύναμη του Θεού και η θεότητα, η μεγαλειότητά Του. Όλα αυτά τα βλέπεις μέσα από τα κτίσματα και παίρνεις μια ιδέα, όχι ότι το καταλαβαίνεις την πληρότητά Του, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, αλλά παίρνεις μια ιδέα, αν τόσο τεράστιο είναι το σύμπαν, ας πούμε, πώς θα είναι ο Θεός, το άπειρο μέγεθος του Θεού. Αν τόσο τέλειο είναι το σύμπαν που δουλεύει σαν ένα τέλειο ρολόι, έτσι, πόσο πιο τέλειος θα είναι αυτός που το φτιάξει. Προσθέτουμε και αυτό εντάφθα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι για το σκοπό αυτό κτίστησαν από το ένα μέρος όλα τα κτίσματα με λόγο και σοφία. Όλα τα κτίσματα χτίστηκαν με λόγο και σοφία. Και από το άλλο μέρος οι άνθρωποι πλουτίστηκαν με τη λογική δύναμη. Μόνο οι άνθρωποι. Προσέξτε, είναι θαυμαστό, και οι άγγελοι βέβαια έχουν τη λογική, όχι τα ζώα. Για ποιο λόγο? Είναι δια της λογικής αυτής δυνάμεως, εξετάζοντες και θεωρούντες τους εν της κτήμους μας συλλόγους, από αυτούς τους λόγους να αναβαίνουν στη γνώση και θεωρία του εν υπόστατου εκείνου και προαιώνιου λόγου, του Χριστού δηλαδή, ο οποίος έφτιαξε τα πάντα. Πάντα γάρ, δια αυτού έγινε το, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγον. Και χωρίς τον Θεό Λόγο, τον Χριστό δηλαδή, τίποτα δεν έγινε. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι ο Πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα, κάνει τα πάντα. Ο Χριστός είναι αυτός δηλαδή ο οποίος έφτιαξε τα πάντα. Και ο Χριστός, δηλαδή ο Θεός Λόγος, καθοράται, βλέπεται διαμέσου των λόγων των όντων. Και κάθε πράγμα έχει ένα λόγο που υπάρχει, γιατί υπάρχει. Βλέποντας λοιπόν τα πράγματα, βλέπεις τους λόγους που υπάρχουν σε αυτά όλα και μέσα από αυτούς ανεβαίνει στη θεωρία του ενυπόστατου λόγου, του Θεού Λόγου, του Χριστού. Γι' αυτό όλα τα πράγματα φτιάχτηκαν με λόγο και σοφία. Δεν τα έφτιαξε, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, τα πέταξε ο Θεός. Το κάθε τι έχει μια σοφία μέσα του. Το κάθε, ένα μόριο έχει σοφία. Ένα κύτταρο. Άπειρη σοφία. Φοβερή σοφία. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα κύτταρο. Φτιάξει ένα κύτταρο. Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει ένα κύτταρο. Ένα οργανίδιο του κυττάρου δεν μπορεί να φτιάξει. Ένα μυτοχόνδριο, ας πούμε. Ξέρετε, τα μυτοχόνδρια είναι αυτά που γίνεται η πέψη μέσα στο κύτταρο. Δεν μπορεί να φτιάξουν. Ένα μόριο καλά-καλά δεν μπορούν να φτιάξουν, να συνθέσουν. Δεν μπορούν. Και το μόριο το συνθέτουμε παίρνοντας έτοιμα υλικά. Παίρνοντας, ας πούμε, μικρότερα μόρια. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν σκοπό. Γιατί έχουν φτιαχτεί με τόση σοφία? Γιατί έχουν φτιαχτεί με λόγο, με λογική? Γιατί έχει λογική σε όλα μέσα. Γιατί ο Θεός ήθελε, χρησιμοποιώντας ο άνθρωπος τη δική του λογική, βλέποντας τη λογική που υπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα κτίσματα, τα άλογα, να ανεβαίνει στον Θεό λόγο. Να βλέπεις τον Θεό. Γι' αυτό και μας έδωσε επιστήμη. Δεν μας έδωσε επιστήμη για την αυτονομήσουμε και να την κάνουμε Θεό όπως την έχουμε κάνει σήμερα. Αλλά διά της επιστήμης να βλέπεις πάλι τον Θεό λόγο. Και όντως είναι θαυμαστά αυτά που μπορείς να δεις σήμερα. Μέσα από αυτά τα όργανα που έχουμε, τα μικροσκόπια, το τηλεσκόπιο, τις μεθόδους όλες αυτές τις επιστημονικές. Και μακάρι είναι ο άνθρωπος που δεν τα αυτονομεί. Και βλέπετε ότι πράγματι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλοι σοφοί, οι μεγάλοι επιστήμονες, βλέπουν, βρίσκουν τον Θεό μέσα πίσω από όλα αυτά. Γιατί ένα σωρό, όχι ένα σωρό, πάντως αρκετοί, βλέποντας την κτήση, αντί να κάνουν όπως ο Άγιος Νικόδημος να προσεγγίσουν τον Θεό, γίνονται άθλοι. Δηλαδή παρατείνουν τα όντα και δεν έχουν αυτές τις σκέψεις. Ποιος ο λόγος? Το λέει πολύ όμορφο ο Πασκάλ, ο οποίος ήταν μεγάλος επιστήμονας, έτσι, πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά ήταν και πιστός. Το εμπόδιο, λέει, δεν είναι η λογική. Αντίθετα, είπαμε, η λογική σε πάει στον Θεό. Όταν βλέπεις δια της λογικής, τη λογική που υπάρχει μέσα στην άλογη κτήση, τους λόγους των όντων δηλαδή, τη σοφία του Θεού, πας στον Θεό. Εκείνο που είναι εμπόδιο είναι τα πάθη μας. Ο Πασκάλ το έλεγε, είναι η καρδιά. Η καρδιά δεν είναι εμπόδιο, η μολυσμένη καρδιά είναι εμπόδιο, για να το πούμε εμείς πιο σωστά, ορθόδοξα. Η μολυσμένη από τα πάθη καρδιά, από την οποία, λέει ο Χριστός, μας βγαίνουν πονηροί λογισμοί, πονίες, φόνοι, μοιχείες, ζήλιες, όλα βγαίνουν από τη μολυσμένη καρδιά. Αυτή η καρδιά είναι που εμποδίζει τον άνθρωπο να δει τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός όταν ήρθε στη γη, τι είπε? Μετανοήστε. Δηλαδή τι? Καθαρίστε την καρδιά σας. Γιατί τότε θα με δείτε. Τότε δεν θα υπάρχει λόγος να σας αποδείξω ότι υπάρχω. Τι να αποδείξεις, αυτό βλέπεις. Ένας που βλέπει είναι ανάγκη να το αποδείξει ότι σε βλέπει, αφού σε βλέπει. Ότι υπάρχεις, αφού σε βλέπει. Δεν ξέρω να το αποδείξει ότι υπάρχει, σε βλέπει. Έτσι και το Θεό. Δεν το βλέπουμε όσο είμαστε μολυσμένοι από τα πάθη μας. Όσο δεν μετανοούμε. Έτσι, αυτό είναι το εμπόδιο. Γι' αυτό και οι επιστήμονες, ας πούμε, όταν είναι εμπαθείς, δεν βλέπουν το Θεό. Όσο καθαρίζεις την καρδιά σου, τόσο βλέπεις καθαρά. Και τόσο φωτίζεται και η λογική. Γιατί και η λογική σκοτίζεται από τα πάθη μετά. Έτσι, και η λογική. Και η καρδιά δεν λειτουργούν σωστά. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία. Και αυτό φαίνεται πάνω στο δείπνο, που κάρεσε σε δείπνο. Σε αυτό για να φάνε στο τραπέζι. Το δείπνο, που κάρεσε το ζώο μου, τη γυναίκα μου, η καρδιά δηλαδή είναι εκεί. Αλλά εκεί πέρα κατάλαβα κάτι που λέει, και ανάγκασε τους άλλους να φύγουν να φάνε. Λέει, δηλαδή πάνε, φώναξε τους άλλους, ήταν μερικοί, φτωχοί, και λέει κι άλλους, να γίνει κι άλλο εκεί. Και λέει, πάνε και ανάγκασε κάποιος να φύγει εκείνο. Τι σημαίνει ανάγκασε? Ποια έννοια το λέει, μέσα στην ελευθερία αναγκάζει ο Θεός, έτσι? Τώρα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά αφού το θέτεις. Καλά, ναι. Ανάγκαση εννοεί. Ο Θεός χρησιμοποιεί μια άγια βία μερικές φορές. Χωρίς να μας καταστρατηγεί την ελευθερία, μας δίνει περιστάσεις. Σου δίνει μια αρρώστια, ας πούμε. Και κάθεσαι ένα μήνα στο κρεβάτι και σκέφτεσαι τη ζωή σου. Και σου πω, τι έκανα, ας πούμε. στη ζωή μου, 50 χρόνια έτρεχα σαν παλαβός και δεν έκανα τίποτα. Και αυτό τον ένα μήνα που ζωρίστηκες λίγο, βιάστηκες λίγο, σε βίασε με μια Άγια Βία ο Θεός, βρίσκεις τον εαυτό σου και βρίσκεις τον Θεό. Και κατά κάποιο τρόπο αναγκάζει, δεν αναγκάζει, εκούσια πας. Και μπαίνεις στην εκκλησία. Λοιπόν, έτσι. Και βλέπετε και αυτή, μια που το είπες, στο παράδειγμα με το δείπνο. Μας καλεί ο Θεός, μας δείχνει το τραπέζι του έτοιμο και αν θέλετε και αυτή όλη η κτήση, η δημιουργία, τι είναι, είναι η πρόσκληση που μας κάνει ο Θεός. Για να πάμε στο τραπέζι του, να πάμε στη λειτουργία, να πάμε να κοινωνήσουμε μαζί του. Και εμείς τι λέμε, α, ξέρεις, αγόρασα χωράφι. Αυτονομούμε πάλι την κτήση. Και πάω, να το δω. Εντάξει, για δείπνο σου μιλάει. Το δείπνο είναι το βράδυ. Μα το βράδυ θα δεις το χωράφι σου. Βλέπετε που παραλογίζεσαι κιόλας. Πας να πεις μια δικαιολογία και ούτε λογική δικαιολογία δεν μπορείς να βρεις. Να πω η αμαρτία σκοτίζει και τη λογική. Είναι σκοτισμένη αυτή. Ο άλλος λέει, αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πάντα δοκιμάσαι το βράδυ. Θα δοκιμάσαι τα βόδια, είναι δυνατόν. Με το φανάρι. Λοιπόν, τρελά πράγματα λένε για δικαιολογίες. Αλλά να, η αμαρτία σκοτίζει και τη λογική. Εκτός που η καρδιά είναι σκοτισμένη, βρώμικη και βγάζει ένα σωρό σκουπίδια, δηλητήρια, σκοτίζεται και η διάνοια. Και ο εγκέφαλος θα λέγαμε. Έτσι. Γιατί η διάνοια είναι στον εγκέφαλο. Έτσι, αλλά και η καρδιά και τα συναισθήματα, τα πάντα είναι μολυσμένα. Και ο άνθρωπος μετά δεν μπορεί να δει το Θεό. Δεν μπορεί τίποτα. Και κάνει Θεό τα είδωλα, τα κτίσματα, αντί τον πτήσει. Αυτό γίνεται. Πάτερ, αυτή είναι και η αιτία για την οποία οι φαρισαίοι γραμματείς εννοείδαν τα πάγματα, είδαν τη δύναμη του και δεν πίστευσαν. Αυτή. Δηλαδή αρνήθηκαν την δύναμη του Θεού, δηλαδή τα πάθη τους τους έκανε. Τα πάθη τους και κατεξοχήν ποιο πάθος. Οφθόνος. Έτσι, οφθόνος. Ο οποίος πηγάζει από την υπερηφάνεια. Είχαν υπερηφάνεια. Πάντως είναι σκανδαλώδες, δηλαδή είχαν το στάτος στο Θεό και ακριβώς. Κατάματα που λένε. Κατάματα, βέβαια. Είδαν τον Λάζαρο. Υπάρχει μια θάμα 4 μέρες στον τάφο. Βάλε έναν άνθρωπο 4 μέρες στον τάφο και βγάλει τον αναστημένο και ζωντανό να σου μιλάει. Δεν είναι θάμα. Και τι κάνανε αυτοί, να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο. Γιατί μας παίρνει τον κόσμο. Έγινε και αυτός συνεργός με τον Χριστό. Μας πήρε τον κόσμο αυτός, τώρα θα μας τον πάρει και ο Λάζαρος. Έχουμε 2 εχθρούς, να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο. Φαντάζεσαι τι σχιζοφρένεια δηλαδή, διαστροφή πλήρης. Κακία, βέβαια. Τι. Ο φθόνος λέει, ουκ είδε προτιμά το συμφέρον, ο φθόνος. Δεν ξέρεις το συμφέρον σου, μετά ενεργείς αυτοκαταστροφικά. Και ενώ είχαν αρετές, κάνουν πολλά πράγματα, καλά. Σύμφωνα με τον νόμο, από 10 πάντα ως ακτόμε, ο Φαρισαίος. Δηλαδή και το 10 από τον άνηθο και το διώσμο το δίνω στους φτωχούς. Μέχρι και τις λεπτομέρειες του νόμου. Όμως περηφάνεια, κατάκριση. Δεν είμαι όπως η λύπη των ανθρώπων. Ή και ο Σούτος ο Τελώνης. Τον έθαψε και τον Τελώνη που ήταν δίπλα του. Τους πάντες. Τους κατέκρινε. Και ο φθόνος. Γιατί λέει παρέδωκαν, διαφθόνων παρέδωκαν αυτό. Τον παρέδωσαν στο Σταυρό, στον Χριστό. Γιατί είχαν υπερηφάνεια. Και δεν βλέπανε, σκοτίστηκαν. Σκοτισμένοι, πλήρως. Αυτοί οι οποίοι κατεξοχή δεν έπρεπε να βλέπουν. Γιατί είχαν τις γραφές, είχαν τα βιβλία, είχαν την Παλαιά Θήκη, είχαν το Μωυσή. Αν δεν βλέπανε αυτοί, τι θα βγουν, ο λαός, ο απλός, που δεν ήξερε και να διαβάσει, θα λέγανε. Και όμως αυτοί ήταν οι πιο τυφλοί από όλους. Γιατί είχαν την αμαρτία. Και δεν μετανοούσαν για την αμαρτία, εδώ είναι το φοβερό. Ενώ ο λαός, ο καημένος, τουλάχιστον μετανόησε. Και πήγαινε και βαφτιζότανε στον Άγιο Άγιο τον Πρόδρομο και στον Χριστό μετά. Τον ακολουθούσαν. Όσο τον ακολούθησε και ο λαός. Βλέπετε και ο λαός τον εγκατέλειψε στη θέση. Τον σταύρωσε. Έτσι είναι. Και τελικά μόνο η Παναγία και ο Άγιος Άγιος έμεινα κάτω από το Σταυρό. Θα πεις τόσο λίγοι. Και αυτός που τον εράπησε στο συνέδριο, ξέρετε ποιος ήταν. Που τον εκτύπησε. Ναι. Ήταν αυτός ο παράγιος που 38 χρόνια ήταν στη Λίμνη εκεί και περίμενε. Στην Κολυβήθρα και περίμενε. Αυτό ήταν που τον χτύπησε μπροστά στον αρχιερέα. Ναι. Ναι, πες μου, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, λέμε για αυτό. Σίγουρα δεν ήταν όλοι φθόνοι. Αυτό το οποίο ελέγχθησαν να κάνουμε ήταν ένα λειτουργήμα για τον Κύριο. Ναι, νόμιζα ότι κάνουν και υπηρεσία στο Θεό. Μα ο Κύριος ήταν ένας αιρετικός για τους πράγματα. Βέβαια, ναι, ναι. Έτσι. Ενώτατα λοιπόν, θα ήταν και προβληματισμός. Δικαιολογούνται αυτοί ότι σε αυτόν τον προβληματισμό τους κατά λάθος. Ήτανε τόσα όμως τα γεγονότα, έτσι που θα έπρεπε να το ξεπεράσει το προβληματισμό τους. Έτσι, τόσα θαύματα. Νεκροί να ανασταίνονται, λεπροί να καθαρίζονται, τυφλοί να βλέπουν. Καταλάβατε, δηλαδή, σε ένα σημείο είναι δικαιολόγητοι. Η διδασκαλία είχαν. Δεν υπήρχε τελειότερη διδασκαλία. Και στο τέλος ήταν την Ανάσταση, το σπουδότερο από όλα. Συκοφάτησαν και την Ανάσταση, που ήταν η φως φανάρι. Και λένε, κοιτάξτε, θα σας πληρώσουμε να πείτε ότι ήρθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν. Ενώ ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι αναστήθηκε. Και το ξέρανε από πριν. Γι' αυτό και ζήτηκαν και φρουρά. Μην τυχόν λέει πάνε και πούνε ότι αναστήθηκε. Το φοβότησαν. Και αυτό που φοβότησαν έγινε. Έτσι. Αλλά βλέπετε πώς ο Χριστός, να σας πούμε, δεν πάει να τους τρομάξει. Τι, να κοίτατε, αναστήθηκα. Δεν εμφανίστηκε σε αυτούς. Εμφανίζεται μετά μόνο στους μαθητές. Στους μαθητές. Έτσι, γιατί δεν τον δέχτηκαν. Και βλέπετε πόσο ο Θεός είναι ευγενικός, είναι διακριτικός. Δεν σε διαλύει, δεν σε εξουθενώνει. Ακόμα και μέσα στην αμαρτία σου. Έτσι. Δεν με θέλετε, φεύγω. Και θα εμφανιστώ μόνο σε αυτούς που με δέχτηκαν. Και πήγε στους Αποστόλους, πήγε στους Μυροφόρες, επάνω 500 σε κάποια άλλη εμφάνιση. Και σήμερα πάλι. Φαίνεται και δεν φαίνεται. Βλέπετε, μέσα από τη δημιουργία. Αν έχεις λίγο ανοιχτά μάτια, λίγο καθαρίσει την καρδιά σου, δεν μπορεί να μην πεις ότι υπάρχει Θεός. Αν λίγο προσπαθήσεις να τηρήσεις το Ευαγγέλιο, θα γευτείς τον καρπό. Μετά δεν χρειάζεται να σου πει κανένας ότι υπάρχει Θεός, αφού γεύεσαι μέσα σου τη χαρά, την ειρήνη, αυτά που δίνει η εξομολόγηση, που δίνει η μετάνοια, που δίνει η Θεία Κοινωνία. Τι να σου πει ο άλλος μετά ότι υπάρχει Θεός? Βέβαια υπάρχει. Είναι δυνατόν. Μόνο αυτό υπάρχει ουσιαστικά. Έτσι, ναι. Ορίστε, πες μου το όνομά σου για να μην... Σπύρος. Σπύρο, ναι. Ο Κύριος πάντως αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν ξέρουν. Συγχώρεσε τους πατέρων, διότι δεν γνωρίζουν τελικά. Ούτε. Γιατί είναι η πραγματικότητα. Ναι. Διότι ακόμη και σήμερα, ναι, δεν ξέρω. Αυτό που φοβούνται μου οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, είναι τη σκληρότητα που υπάρχει μεταξύ τους. Και είναι πάρα πολλοί ραβίνοι που πιστεύουν είναι κρυπτοχριστιανοί και δεν το ομολογούν. Δεν υπάρχει αυτή η δύναμη της πίστης που υπάρχει στο χριστιανό το βαπτισμένο, διότι δεν έχουν τη χάρη του Κυρίου. Αλλά και η άγνοια αυτή που λέτε είναι ένοχη άγνοια. Έτσι, οι πατέρες λένε ότι η άγνοια είναι το πρωταρχικό κακό. Φταίμε που έχουμε άγνοια. Γιατί έχουμε άγνοια? Και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε άγνοια. Σου λέω, δεν μου το είπε κανένας παπάς αυτό που πρώτη φορά δεν το άκουσε, 60 χρονών. Πρώτη φορά το άκουσες. Ναι, φταίς που πρώτη φορά το άκουσες. Γιατί είσαι εγωισμό. Γιατί νομίζεις ότι τα ξέρεις. Και δεν πας να ρωτήσεις. Δεν πας να ρωτήσεις, να πεις ένα πνευματικό, να πάω να ρωτήσω. Να εξομολογηθώ. Δεν ξέρεις, δεν ακούς την καμπάνα που χτυπάει. Όχι, δεν χρειάζεται εκκλησία. Εκκλησία είναι τυπικό πράγμα. Ο εκκλησιασμός είναι τυπικό. Έτσι. Οπότε μένεις στην άγνοια. Βλέπετε, ας πούμε, ο Χριστός έλεγε μια παραβολή. Μια ωραία ιστορία. Εξήθεν ο Σπύρον, το Σπύρε, το σπόρον αυτού. Λοιπόν, και το ένα έπεσε στα αγκάθια, το άλλο έπεσε στα πετρώδη, το άλλο έπεσε στην πατημένη γη, το άλλο έπεσε στην καλή γη. Το ένα βλάστησε, το άλλο δεν βλάστησε, το άλλο ξεράθηκε από τον ήλιο. Τι σημαίνει όλα αυτά? Γιατί τα λέω αυτό, δηλαδή, έτσι για να μας κάνει παιδική χαρά, ας πούμε, να περάσουμε μισή ώρα ευχάριστα? Κι όμως δεν ήταν ενδιαφέροντα να ρωτήσουμε. Εντάξει, φύγανε. Και ποιος έμεινε να ρωτήσει? Μόνο οι μαθητές. Και λέει, πες μας, εξήγησέ μας. Τι εννοούσε? Και σου λέει, σε εσάς δόθηκε να μάθετε τα μυστήρια της Βασιλείας. Οι άλλοι τώρα που φύγανε δεν φταίνε? Φταίνε. Γιατί δεν είχαν μια γνήσια αναζήτηση του Θεού. Πήγαν εκεί, σου λέει, να ακούσουμε και κάτι. Τι λέει αυτός? Τι λέει αυτός ο πλάνος, λέγανε άλλοι. Πλάνος, πλανεμένος δηλαδή. Αλλά ακούσαμε και κανένα παραμύθι από αυτό. Το ίδιο και η Αθηναία ήρθε στην Αθήνα, σε εμάς έτσι, πατριώτες μας. Ακούσαν, λέει, να δεν είχαν τι να κάνουν, οι Αθηναίοι δεν ευκαιρούσαν για τίποτα άλλο, πάνε να ακούνε καινούργια πράγματα, καινούργιες δασκαλίες. Έτσι, αυτός ο σπερμολόγος, ναι. Για να τον ακούσουν, λέει, αυτός ο σπερμολόγος, αυτό που... Ναι, το Απόστολο Παύλο. Αυτό σημαίνει αυτό, δηλαδή ακούμε χωρίς να έχει κόστος για μας και θα ακούσουμε. Ενώ βλέπετε ο Χριστός, για να γυρίσουμε στο ερώτημα του Χριστού και να το θέσουμε όλα αυτά, τι λέει ο Χριστός, ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού. Ζητάτε. Έτσι. Πρέπει να αναζητήσεις τον Θεό για να τον βρεις. Δεν είναι εύκολο να βρεις τον Θεό. Ζητάτε τη Βασιλεία. Και ζητάτε, λέει, πρώτο τη Βασιλεία. Και το πρώτο θα πει μόνο τη Βασιλεία. Δηλαδή κάνει σκοπό τη ζωή σου να βρεις τον Θεό. Αυτό το σκοπό είναι να βρεις τον Θεό. Και μετά σου λέει ότι είμαι μέσα σου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μην ψάχνεις εδώ και εκεί στην... που θα ψάξεις, ξέρω, στον Βόρειο Πόλο, στο βάθος του ωκεανού. Μέσα σου είμαι, σου λέει. Ψάξε με, θα με βρεις. Καταλάβατε. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Έχεις αυτή την αναζήτηση του Θεού. Άμα την έχεις, τότε βγαίνεις από την άγνοια. Σιγά σιγά πάλι. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Θέλει κόπο. Έτσι μπαίνεις μέσα στην υπακοή, παίρνεις κάποιον που έχει βρει τον Θεό και αυτός είναι ο πνευματικός και ξέρει τον δρόμο και σου πει έτσι θα πας, έτσι θα κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό εκεί, έτσι, έτσι και σιγά σιγά βρίσκεις και εσύ. Καταλάβατε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αλλά για να το κάνεις αυτό θέλει να έχεις ταπείνωση. Να έχεις υπακοή δηλαδή. Να πεις αφού ο Χριστός είναι ο Θεός, εγώ θα κάνω αυτά που λέει. Τι λέει ο Χριστός, παίρνεις το βιβλίο. Σκύβεις το κεφάλι και λες, ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού, να, αυτό θα κάνω. Καταλάβετε, παίρνεις οδηγό μετά τον Χριστό. Δεν παίρνεις οδηγό τον κόσμο, τους κυβερνητικούς, ξέρω εγώ, αυτούς μας κυβερνάνε σήμερα, αυτά που λένε επιστήμονες, ξέρω εγώ, οποιουσδήποτε. Όχι. Ούτε παίρνεις οδηγό ακόμα τον πατέρα σου, τη μάνα σου. Κανένα. Λες εδώ, τι λέει ο Θεός. Και αυτό είναι που λέει να αρνηθείς τον εαυτό σου, να αρνηθείς τα πάντα δηλαδή. Όσα ήξερες και όσα δεν έμαθες και όσα πάνε να σου μάθουν. Και έτσι βρίσκεις τον Θεό. Αλλά πρέπει να έχεις παιδιά τις διαθεσίες. Το δεύτερο, έτσι που λέει, για να με βρεις, για να με ακολουθήσεις, πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου και να άρεις τον σταυρό σου. Το δεύτερο. Άρω το σταυρό μου, έρω το σταυρό μου, σημαίνει έχω διάθεση να πεθάνω. Ακόμα και με σταυρικό θάνατο. Και να το κάνω έτσι πρακτικό να δείτε πως σήμερα δεν έχουμε διάθεση να πεθάνουμε. Δεν έχουμε. Να πεθάνεις για το Χριστό. Σίγουρα τι να πεθάνεις. Εδώ δεν θέλεις να αφήσεις ένα θέλημα. Όχι να πεθάνεις. Και κάνεις και τη διάκριση, βλέπετε, αυτό δεν είναι αυστηρός πνευματικός. Έτσι, ο άλλος είναι να πας στον άλλο. Γιατί να πας στον άλλο. Να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Γιατί θέλουμε να πάμε στον άλλο. Που είναι επίοικης. Γιατί δεν έχουμε διάθεση για θυσία. Δεν θες να θυσιάσεις τίποτα. Γι' αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια διάκριση. Καταρχάς, όταν κάνεις τέτοια διάκριση, ξέρεις ότι αυτός είναι αυστηρός. Βάλεις μέσα σου μια λογική βατικάνια. Δηλαδή, της Δύσης. Που τον βλέπει τον Θεό σαν έναν τιμωρό. Και τον πνευματικό σαν τον αστυνομικό του, ας πούμε. Που θα σου βάλει αυστηρή ποινή, θα σου βάλει ελαφριά ποινή. Μα δεν είναι αυτός ο πνευματικός. Ο ρόλος του πνευματικού είναι θεραπευτικός. Μόνο δεν έχει έννοια να πεις αυτός είναι αυστηρός θεραπευτής και ο άλλος είναι... Τι δηλαδή, να πας στον γιατρό και θα σου έχεις καρκίνο και θα σου πει παιδάκι, δεν έχεις τίποτα, αυτός είναι καλός γιατρός. Είναι ποιητής, δηλαδή είναι αυστηρός. Τι θα πει αυστηρός. Θα σου πει πάρε μια σπιρινούλα και εντάξει θα γίνεις καλά τον καρκίνο. Εσύ κοροϊδεύει, δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Έτσι και ο πνευματικός άλλος σου πει παιδάκι μου εντάξει δεν πειράζει να κάνεις και λίγο αμαρτία σου. Όλοι κάνουμε. Σε κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει και τον εαυτό του βέβαια πρώτα. Και λίγο αμαρτία είναι πολύ αμαρτία. Επειδή σου χαϊδεύει τα πάθη σου και εσύ δεν έχει διάθεση να τα κόψει, δεν έχει διάθεση να θυσιαστεί, να θυσιάσει τίποτα, μετά λες α, σε αυτό θα πάω. Αυτό με αναπάγει. Έτσι. Πολύ δικαιοφορεί και αυτό να βρει λέει κάτι που να σε αναπάγει. Να αναπάγει εσένα ή τα πάθη σου. Εκείνο το ερώτημα. Έτσι. Άμα αναπάγει τα πάθη σου, τότε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλά. Και μην περιμένεις να πας στη Βασιλεία μετά. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να φταίει ο πνευματικός ή να έχει κάποιο εμπόδιμο. Ο καλός πνευματικός έχει να σε επιλέγει να κάνει την αμαρτία. Δηλαδή πάντα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι από εκεί περνάει η χάρη του Θεού. Πάντα ποτέ δηλαδή να μην αφήσει τον εαυτό σου κάτω να έχει κάτι μέσα σου. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Έχω λογισμό. Νομίζω ότι μου δίνει χρόνο να συνοηθώ. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι εγώ, αυτά να τα λες στον Άντισο, να τα μετρέγεις. Αλλά ποτέ να μην είσαι σίγουρος, όχι σίγουρος, ποτέ να μην είναι, δηλαδή ρωτάω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να φταίει σε κάτι, είναι σαντική σε κάτι, σε πολλά πράγματα. Ζωή πειρασμός, ο καλός πνευματικός. Ναι, μπορεί να κάνει λάθος ο πνευματικός. Λένε, και άμα κάνει λάθος, λέει, και μας πει λάθος. Λοιπόν, και λάθος να σου πει, Δεν θα σου είσαι κακό, αν κάνεις υπακοή. Τι πολεμάει το διάβολο, ναι. Το θέμα είναι εσύ με τη διάθεση πας στο πνευματικό. Έτσι. Και έχω την αίσθηση ότι ο Θεός μας δίνει αυτό που μας ταιριάζει. Όταν έχεις καλή διάθεση, έτσι. Όχι όταν πας να φτιάξεις το πνευματικό σύμφωνα με σένα και να πάρεις ευλογία για τα πάθη σου. Τότε δεν πας με καλή διάθεση. Και τότε μπορείς να πλανηθείς. Και να σε πλανήσει ο πνευματικός. Γιατί τον πλάνησε ο Θεός. Γιατί εσύ φταίς που τον πλάνησε ο Θεός, γιατί πας πλανεμένος. Και θέλεις να πάρεις και, ας πούμε, συγκατάθεση, να πάρεις και ευλογία για την πλάνη σου. Και το αφήνει ο Θεός να πλανηθείς. Γιατί είσαι πονηρός. Και θέλεις να παρασύρεις και τον πνευματικό στην πονηρία σου. Και τον αφήνει ο Θεός να παρασυρθεί. Και φταίς εσύ. Το λέει η Γραφή. Γιατί πλανήθηκε ο προφήτης, ο Θεός λέει τον πλάνησε. Γιατί δεν πάμε με σωστό πνεύμα. Δηλαδή πάμε χωρίς να έχουμε αρνηθεί τον εαυτό μας και χωρίς να έχουμε διάθεση να κάνουμε θυσίες. Έτσι. Εάν πάμε με δικό μας θέλημα, ενώ πρέπει να πάει στο πνευματικό χωρίς θέλημα. Να μάθεις το θέλημα του Θεού, γι' αυτό δεν πάει στο πνευματικό. Για να μάθεις τι θέλει ο Θεός από σένα. Όχι για να πεις στο Θεό, κοίταξε αυτό θέλω, μην τυχόν και δεν μου το κάνεις, έτσι θα πάω σε άλλο. Έτσι θα πάω σε άλλο πνευματικό. Έτσι πάμε. Έτσι δεν είναι. Μέχρι να βρούμε κάποιον είναι με εκεί που πάνε από τον ένα στον άλλο, μέχρι να βρούμε κάποιον να τους κάνει αυτό που θέλουν. Εντάξει. Όσο πιο αυστηρό. Κορυδεύουν τον εαυτό μας μετά. Όσο πιο αυστηρό είναι, τόσο το καλύτερο. Μα αυτό λέω ότι δεν έχει κανένα έννοια να πει. Δηλαδή αυτό είναι αυστηρό γιατρό και ο άλλο είναι επικής γιατρό. Τι θα πει αυτό. Έχει έννοια αυτό το πράγμα. Τι θα πει αυστηρό γιατρό και επικής γιατρό. Πάντα σε άλλο, πολλέ φορέ συμπατάμε, α πούμε, το έχει σε μένα στην αρχή, την κρίση εκκλησία πριν 10 χρόνια. Η προσκόλληση στον πνευματικό, ο Γιώργο Τάζο. Ήταν λάθος, το οποίο μάθησα πάρα πολύ εγώ. Υπέφερα το πράγμα. Του συγχάθηκα το πράγμα. Δηλαδή, δεν πάμε στο Θεό, πάμε στον πνευματικό. Αμά, δηλαδή, δίνω τη σοφία στον πνευματικό. Συνήλιο, όχι στον δημιουργό. Δηλαδή, η παρησία, η φιλία με τον πνευματικό δεν είναι ένα πρόβλημα σήμερα. Που συμβαίνει και πολλές φορές εκεί πέρα μέσα τι γίνεται. Αν κανείς δεν μπορεί να σε περάσει το πράγμα με τον πνευματικό του και έχει κολλήματα σε αυτό. Πρέπει με ευλογία να αλλάξει το πνευματικό ή να μπορεί να ξεπεράσει με την βοήθεια του πνευματικού. Να παραμείνει δηλαδή εκεί, απλά να πηγαίνει στο Θεό διαμέσου του πνευματικού. Καταλάβατε να πω. Προσκολούμαστε πρόσωπο. Μπορεί να υπάρχει ένας εγωισμός. Θυμάμαι το πνευματικό και είναι τον εαυτό μας δηλαδή. Και εγώ έχω άγιο πνευματικό. Και επειδή έχεις άγιο πνευματικό είσαι άγιο. Και ο Ιούδας είχε άγιο πνευματικό, το πιο άγιο που υπάρχει ποτέ που υπήρξε. Ήταν Άγιος όμως, δεν ήταν. Έτσι. Είναι εγωισμός πάλι. Ναι. Προβάλλεσαι μέσα του πνευματικού σου. Γιατί τώρα ο Πάτρος καταγγείλουμε έναν ανθρώπινο στους πνευματικούς. Γιατί όλοι πάμε στο πνευματικό, μια φορά το χρονοδίο, αμαθήσει όλα, θέλω ο πνευματικός να μας αγιάσει, με τη μία καλοσία που πάμε 2 ή 5 και 10. Και όπου κυκλοφορήσει το διάστημα, τρώγονται τους πνευματικούς. Όλοι. Καλά τα λες, εσύ. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος να πας στο πνευματικό. Τι αποφασιστικά, ξέρω εγώ, δηλαδή τι θα σε κάνει όλα. Θα σε πάθει ο γιος πνευματικός, δεν σημαίνει. Και εμείς βγαίνουμε σε έκπληξη μετά και λέμε, α, και το... Και στηρίζουμε το πνευματικό μάνεστρο διακοσμητικά. Μην τα λέμε έτσι. Δόξα σα. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκίνησε. Έτσι το λέει ο λόγος πολύ σωστά. Λοιπόν, νομίζω λίγο να ολοκληρώσουμε αυτή την υποσημείωση. Έτσι. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι για αυτό το σκοπό λέει χτίστηκαν όλα τα κτίσματα με λόγο και σοφία. βλέποντας τη σοφία που υπάρχει στο κάθε ένα πράγμα, στο κάθε κτίσμα, τον λόγο που έχει το κάθε πράγμα. Βλέπετε όλα στην, ας πούμε, στην φύση, έτσι, τα οικοσυστήματα που λένε οι οικολόγοι, έτσι, όλα έχουν ένα λόγο που υπάρχουν. Και όταν παρεμβαίνουμε εμείς μερικές φορές και καταστρέψουμε, ας πούμε, ένα μέρος του οικοσυστήματος, ένα έντομο, ξέρω εγώ, μετά βλέπεις να φυτρώνει άλλος εχθρός. Είναι ακριβώς ότι καταστρέφουμε αυτή τη λογική που έχει βάλει ο Θεός μέσα σε όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν μελετώντας τα, φτάνει στον Θεολόγο. Δια του οποίου όλα γίνανε και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγινε, που λέει ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος. Επειδή από τις αισθήσεις τα γνωρίζουμε τα αίτια και από τα ύστερα γνωρίζουμε τα πρώτερα. Ώστε φτάνει μόνο κάποιος να ξέρει, να συλλογίζεται ορθά και αμέσως μέσα στην κτήση βρίσκει την πίστη. Και από κτίσματα και τους της κτίσμασιν θεωρούμενους λόγους καταλαβαίνει και πιστεύει αναμφίβολα ότι υπάρχει Θεός. Έτσι. Και από εκεί και μετά προχωράς και θα έλεγα ενεργοποιείς αυτή την πίστη. Όταν πλέον αυτόν τον Θεό που πιστεύεις ότι υπάρχει, τον παίρνεις σαν οδηγό στη ζωή σου. Γιατί απλώς να πεις ότι υπάρχει ο Θεός δεν έχει, έτσι, κάποια συνέπεια στη ζωή σου. Και ο διάβολος πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Πάρα πολύ καλά. Και πιστεύει και ότι υπάρχει και τριάδα, γιατί τα ξέρει πολύ καλά τα δόγματα. Γιατί κάποτε τον υπηρετούσε τον Θεό. Τον υπηρετούσε, ήταν αιωσφόρος, ήταν πανέμορφος, αρχάγγελος. Και μετά επαναστάτησε. Αλλά δεν αλλάζει τίποτε επειδή πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Και σήμερα, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αλλά δεν τον εμπιστεύεσαι. Εκεί είναι η ιστορία. Να τον πάρεις οδηγό στη ζωή σου. Να ρυθμίσεις τη ζωή σου με βάση τις εντολές του. Έτσι, και να κάνεις σκοπό τη ζωή σου την αναζήτησή του. Την αναζήτηση της βασιλείας, της κρυμμένης που είναι μέσα σου. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι του Θεού, ας πούμε. Συνεχώς προσεύχονται. Λένε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, τι κάνεις όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ, λες ασταμάτητα. Όπως το λέει, όπως το άλλο στο διαπιστό. Ζητάς τον Χριστό που είναι μέσα σου. Και σκάβεις, σκάβεις, σκάβεις και βγάζεις συνέχεια τα μπάζα. Σαν άνθρωπο που εργάζεται μέσα σε ένα τούνελ, ας πούμε. Και κάποια στιγμή φτάνεις στο θησαυρό. Φτάνεις. Και γίνεται μετά, λέει, η χαρά σου τόσο μεγάλη που τα πουλάς όλα τα άλλα. Πας και αγοράσεις το θησαυρό. Τι σημαίνει πουλάς όλα τα άλλα? Δεν σε νοιάζει τίποτα μετά. Ούτε για φαγητά, ούτε για ειδονές, ούτε για χρήματα, ούτε για δόξες. Και βλέπεις τον άλλο, πάει σε μια σπηλιά, κλείνεται εκεί μέσα και σου λέει, τι κάνει, τρελάθηκε. Δεν τρελάθηκε καθόλου. Εμείς είμαστε τρελοί που καθόμαστε εδώ πέρα. Έτσι, εκείνος βρήκε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Και κάθεται εκεί και λαϊδάει για τον Θεό. Και δεν τον ενδιαφέρει αν τον ακούει κανείς, δεν τον ακούει. Όπως τα ειδονάκια που και λαϊδάνε και δεν κοιτάνε αν το χειροκροτάνε. Πάντως επίσης τα τρία του δύο είναι πλώς. Άρα πολύ και εκεί που συμβαίνει όταν κοιτάς τα αντάκια της μιας μέρας που είναι πάντα πιο όμορφα και πιο ευωδιαστάπτα από τα ειδονάκια. Όπως και τα έντομα και να προσδούν λίγο καιρό είναι και πιο ελαγιστά, καταλάβατε. Και αυτοί που θέλουν να, σήμερα να οικολογίζουν, οικολογίζουν το σύνδερο όπλος όπως και αυτό το πίθυν. Και κάνει ομορφιά, παράξενη ομορφιά. Μπορείς να το θέλεις μετά, κάνεις κάτι να βρεις μας. Η κτήση, η δημιουργία είναι το σπίτι μας. Έτσι και εμείς αφήσαμε το σπίτι μας και σαν τους ανθρώπους των σπηλαίων, έτσι, τους πρωτόγονους, κρυστήκαμε μέσα σε τσιμεντένια σπήλαια, τα σύγχρονα διαμερίσματα, ας πούμε, και δεν βλέπεις σχεδόν ουρανό, δεν βλέπεις λουλουδάκια, δεν βλέπεις τίποτα. Έτσι βλέπεις όλα άφησα πράγματα. Αν και μέσα και από αυτά ακόμα μπορείς να βρεις. Έτσι, και μέσα από τα έργα του ανθρώπου, λέγει ο Πάτερ Ποφίλος, και αυτά έχουν μια σοφία. Αν σκεφτείς πάλι σωστά, και μέσα από αυτά θα βρεις το Θεό που έδωσε τη σοφία στους ανθρώπους και έφτιαξε όλα αυτά. Που δεν είναι και τόσο τέλεια, έτσι. Μην γελιόμαστε. Ένα λουλουδάκι δεν μπορεί να το φτιάξεις. Όσο και να φτιάξεις, ας πούμε, κάτι δικό σου, έτσι, δεν μπορεί να φτάσεις τη τελειότητα που έχει ένα λουλουδάκι. Και όντως πολύ ωραία το είπες, κ. Σπύρο, ότι είναι ειρηνοποιός η κτήση. Γιατί είναι ειρηνοποιός, έτσι, γιατί βρίσκεις τον ειρηνοποιό μέσα από αυτή. Αν φιλοσοφήσεις με την εθνή έννοια της φιλοσοφίας, έτσι, όχι με αυτή που λέει ο κόσμος, φιλοσοφία. Δηλαδή αν θεολογήσεις μέσα από την κτήση, βρίσκεις τον ειρηνοποιό. Γιατί τι λέει, Χριστός εις την ειρήνη μόνη. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Πας λίγο μέσα στα δημιουργήματα του Θεού και ειρηνεύεις. Πολύ περισσότερο θα ειρηνεύσεις αν θεολογήσεις κιόλας εκεί μέσα. Χρειάζεται να φύγουμε, να ξεφύγουμε, να αποδράσουμε. Στα τουριστικά φυλάδια λέει απόδραση. Να αποδράσει από πού, δηλαδή τι. Αισθάνεσαι ότι είσαι φυλακισμένος. Αυτό θα πει απόδραση. Ότι είσαι φυλακισμένος και πας να ξεφύγεις. Όντως είναι φυλακισμένοι οι άνθρωποι σήμερα. Πρέπει να πάω στη φύση. Αλλά και εκεί αν το αυτονομήσεις, γίνεσαι πάλι δολολάτρης. Νιώθεις βέβαια λίγο πιο ευχάριστη, γιατί ξεφεύγεις από αυτό που είναι έκτρωμα, έτσι, οι σύγχρονες πόλεις. Αλλά πολύ καλύτερα θα νιώσεις αν πίσω και από την κτήση δεις το κτίστη. Και θεολογείς. Αυτό είναι επόμενο βήμα. Αν βρεις τον Θεό μέσα σου, μετά δεν χρειάζεται να βλέπεις τίποτα άλλο. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, ότι αυτά λένε για τους αρχάριους. Δηλαδή, ένα ωραίο βασίλεμα, μια ανατολή. Πάλι ο πατήρ Πορφύριος πάλι έλεγε, ξυπνάτε βρε, λέει, το πρωί, να δείτε το βασιλιά ήλιο πως βγαίνει μέσα από το πέλαγος. Έτσι, είναι πανέμορφη πράγμα, όλα. Ποδέρα. Όταν μου αυτές βγαίνουν πάντα αυτά καλύτερα. Βέβαια, τι. Γιατί σκανδαλίζει λιγότερο εκεί πέρα. Έτσι. Ναι, αλλά και αυτά ακόμα ξεπερνιούνται, υπερβαίνονται όταν βρεις το κάλος του υπέρκαλου Θεού, ας πούμε. Μετά αυτά είναι ατελή, βέβαια, είναι ατελή. Μπροστά στον υπερτέλειο Θεό και αυτά είναι ατελή. Και σου λέω, αφού έχω το υπερτέλειο, θα κοιτάξω τώρα αυτά. Εμείς όμως που δεν έχουμε το υπερτέλειο, θα κοιτάμε αυτά για να πάμε και στο υπερτέλειο. Μου λύθηκε σήμερα μια μεγάλη απορία που είχα τόσα χρόνια και μου το έλεγε η μητέρα μου και έτσι χαμογελούσα. Τι ήταν αυτό? Όσο ζούσε η γιαγιά μου, αλλά ακόμα και τώρα, γιατί κοιμήθηκε το 1998 σε ηλικία 95 χρονών, η μάνα μου, όποτε συζητούσαμε για νερό, για μπάνιο, για καθαριότητα, για υγεία, για αυτά, έλεγε περίεργο πράγμα αυτή η γιαγιά σου, λέει. Και μια εβδομάδα να μην κάνει μπάνιο, λέει, κάθεσε δίπλα και μου σοβολάει. Μαζί πήγαμε στο χωράφι, μαζί τσάπισαμε το καπνό, γυρίσαμε. Εγώ ίδρωσα, λέει, με συγχωρείτε κιόλα, βρώμησα. Η γιαγιά σου μου σχομυρίζει και η υδρότα της ακόμα μυρίζει όμορφα. Το σπίτι τίναξαμε, κάναμε για δουλειές. Εγώ, λέει, αν δεν κάνω μπάνιο δεν μπορώ. Στη γιαγιά σου δίπλα, λέει, κάθεσαι και μου σχοβολάει. Πώς εγώ ήταν. Και μου το έλεγε και εγώ χαμογελούσα. Τώρα λέω, η νύφη σαν να ζήλευε την πεθερά. Και δεν πέθανε σε ηλικία 95 χρονών, την ώρα που έτρωγε, σε μεγκεφαλικό έμεινε και το. Δεν μπορούσε το χέρι να πάει το κουτάλι να το βάλει στο στόμα και έμεινε. Αυτό ήταν. Με ένα εγκεφαλικό. Το άγιο πνεύμα, η αποδία του άγιο πνεύμα. Ακόμα και τώρα έχει 10 χρόνια που έχει κοιμηθεί η γιαγιά μου. Στα Δεκεμβρίου πλην 10 χρόνια. Ακόμα η μάνα μου κάθεται και όταν συζητάει το λέει στις φιλινάδες. Ότι πεθαράμε έτσι και έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μείνουμε σε αυτά. Ας θεολογούμε μέσα από τα κτίσματα. Ας δοξάζουμε τον Θεό. Ας βρίσκουμε τον Θεό. Σαν αρχάρι που είμαστε. Και σιγά σιγά θα πάμε και στα πιο ανώτερα. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω τώρα. Από πέρυσι το είχαμε κάνει. Επειδή μας φιλοξενούν εδώ πέρα έτσι, και έχουν έξοδα και άνθρωποι και έχουν δίκιο, ας πούμε, τους δίνουμε κάποια χρήματα για τα φώτα, για το πετρέλαιο κλπ. Που καίνε. Έτσι, και τώρα κάτι μπορούμε να μαζέψουμε. Είχαμε κάποιο ταμείο πέρυσι. Είναι εδώ κανείς τώρα, ο κ. Πάλας. Και ποιος άρχισε, κάποιος άρχισε. Ο Δημήτρης ο Γαλανάκης ήταν. Τώρα ποιος μπορεί να θέλει κάποιος να διακονίσει σε αυτό. Είναι ένας ο Σεμαούς κάποιος. Όχι. Με τα γυαλιά του ο Πάλας ήταν. Όχι τόσο. Μαλάνε. Μαζί με τον κύριο Στέφανο. Έτσι δύο να είσαι. Έτσι και μετά να το δώσουμε πάνω στον νόμο. Πέρυσι νομίζω είχαμε πει να δίνουμε 2 ευρώ το μήνα, κάτι δεν είχαμε πει. Πέρυσι είχαμε πει νομίζω 2 ευρώ το μήνα να δίνουμε κάτι τέτοιο. Καλά, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε. Για όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα την άλλη Πέμπτη, πάλι πρώτο θα έχουμε. Το Σάββατο δεν θα έχουμε, θα έχουμε την Παναγία. Ούτε την Κυριακή. Ναι, δεν θα έχουμε. Αύριο θα έχουμε αγρυπνία. 9 με 12 περίπου. Θα πάτε στο Άγιο Όρος. Θα πάω στο Άγιο Όρος, γιατί έχουμε το. Και εσείς το έχει, το τρίμερο τη Καθαρά Δευτέρα. Εμένα μου είπα να πάω για το Σάββατο, αλλά μήπως στο Άγιο Όρος, αν δεν ξέρω, μπορεί να πάω και εγώ. Μπορεί να σε κρατήσει το Άγιο Όρος παραπάνω από 2-3 μέρες. Μπορεί, μάλιστα. Λοιπόν, και σύνθετα επομένως αύριο θα έχουμε την αγρυπνία και την άλλη Πέμπτη πάλι θα τα πούμε. Σάββατο και εκεί δεν θα έχουμε. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο σας που θα πω ανακοινώσεις. Αυτά. Δόξα Πατρί Κύριε, Κύριε πλέον εκτιμή και εκκλησίων εκτιμή. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Μη καθείς βασιλεύσει κατά βαρβάρων των λουμένων και τόσων φυλάτων δια του σταυρούς του πολίτευμα. Λοιπόν, την Αγία Πατρή μου, Κύριε σου πιστεύω θεσμού, ελέησον και σώσον εμάς. Ευχόμαστε καλή Μεγάλη Σαρακοστή, με πνευματική καρποφορία. Ευχαριστώ πολύ.